Rádiókafé 98.6. Drága szám! Itt van nálunk Mercedes, a Hitremény zsűrölet első búcsúkoncertjén a Szigeten. Tomival, Lacival, Silent Wobbal és Chatmannel. Az afrikai hastánc mestere, mi ezt a rövid leírást kaptuk róla. Ez a kódod neve. Bővebben. Bővebben? Hát tulajdonképpen. És hangosabban? És hangosabban, így jó. Aha. És kezeket a magasban. Hát elsősorban ez az egyiptomi hastáncot jelenti valószínűleg. Tehát még hangosabban? Is lehet hát ezt te tudod, mondani. Azért, de... mert a Gábor nem tudta, igen. Attól még nem tudod? Hát Egyiptom Afrikában van ez tulajdonképpen, világos. Csak azért így, hogy merre. Tehát Észak-Afrika. Konkrétan igen. Egyiptom. Egyiptom, abszolút. Egyiptom, én mit csinálok. Van nem igen. Egyiptomi hastánc? Van. Törökországban, Marokkóban, Tunéziában. És az arab országokban nagyon sok helyen táncják természetesen. Miben más? Faggatóra fogtuk. Hát nagyon sok stílusbeli eltérés van, más a zene, más közegben táncolják, más alkalomból. Milyen alkalomból táncol egy egyiptomi hastáncos? Hát Egyiptomban általában, ugye hát az alap, hogy ezt a nők már kiskoruk óta csinálják, tehát így nőnek föl, hogy ez inkább az életük része, ezért profi hastáncos nincs is olyan nagyon sok Egyiptom, amit gondolná az ember. Viszont, hogyha van, akkor az táncol esküvőkön, az egy nagyon nagy társadalmi esemény az arab országokban. Meg jó hakni is, gondolom. Okay. Mennyit lehet húzni egy ilyennel? Bocsánat, hát, ide dobom már. Így Egyiptomban? Nem. Hát egy esküvő vagy. Hát elvileg kint az jó, tehát azt számít a jónak. Tehát az igen? A jó buli, plusz az ilyen ötcsillagos szállodáknak az exkluzív estjei, hát igen, műsorai, a stb. Ugye? Végül is ezt úgy kell nézzük, mint Magyarországon a néptánc. Nem, hát nem úgy, nem ezekben úgy a tengerparti szállodákban ugrálnak, hanem inkább a... Persze ott is van a stánc, csak hát az inkább ez a turisztikai látványosság szint, és azért az nem annyira jó. Viszont Kairóban vannak ilyen szállodák, amit tulajdonképpen ilyen szórakoztatóipari központok, és ott vannak jó táncosok. És itthon te hogy jutottál erre a döntésre, hogy hát fölkeltél reggel, és mondtad, na akkor én egyiptomi hastáncos leszek. Ha nem emlékszem őszintén, lehet, hogy így indult a reggel. Szörnyű, delirium. De igazából úgy nézett ki, hogy én flamenco tanfolyamra jártam, és amikor következő szintre akartam lépni, akkor nem volt hely a flamencóban, és utána kellett néznem valami másnak a tánciskolában, és akkor bevetődtem egy hastánc órára. És az annyira tetszett, hogy ott ragadtam, és ez volt több mint 8 éve, és akkor így indult. 6 évesen kezdted? Hihetetlen. És te most fellépsz a Szigeten? Aha, minden nap fellépek. Te is minden úgy, mint nap? A Lubovicsi rabik 10 forintért? Nem. Az én egyiptomi, az egyiptomi sátor van, vagy hol? Afrolatin színpad. Az afrolatin színpad. Hát akkor mégiscsak afrikai hastáncos, hát mentsük föl Gábor. Tanuljuk igen. Meg a nevét. Abszolút. És az afrolatin színpad, az kb. Merre van innen? Messze van? Az innen így pont a másik fele, kb. Uh-huh. Hát mert afrikai vége. És latin világ is sziget messze végére? Van. Sziget végére? Ki van telepítve? A világzeneivel van szembe az út másik oldalán. És akkor hányszor lépsz fel egy nap? Hát 4 órától 5 óráig tanítok délután, és este pedig 10:30-től van egy előadás. Nem zsipad el a... Mi a hasad? Nem, a hasad nem zsipad. De előfordul, hogy a derekam, igen. Tömött sorba jönnek a pankok tanulni? 4-től 5-ig? De rázzák, tényleg? Nem, nyugi van, nézik inkább. De lányok jönnek. És az igaz, vagy jól tudom, hogy minden egyes mozdulatnak jelentése van? Vagy... A legtöbbnek igen. Tehát van, aki így le tudja zongorázni a hasával, mondjuk a Mester és Margarita? Nem. Vagy, vagy én értek félre valamit? Verset valami félreértett. SMS diktál. Ilyen szimbolikusan kell elképzelni, tehát azért nem tudja konkrét jelbeszét. Nem, azt nem. Én egy hallgatói kérdést gyanítok, bocsáss meg egy pillanatra. Haló? Haló? Üdvözlöm. Ez itt a T-com hangpusta rendszere. Nem, azt hiszem a gerilla marketing egy érdekes próbálkozás, ennek volt ezek a tehetünk. Ezek a cégek mindennel próbálkoznak, tényleg szörnyű. Bedobják magukat. Jó, hát mondjuk búcsú koncert is, ez az első, tehát én megértem, hogy ez igen, nagyon... Igen, érdemes. Térjünk vissza a hangpusta. Mesélj még magadról. Itt van, hogy mit nem szabad megkérdeznünk. Ajaj, ez ugye, jó. Én nem ezt fogom gyorsan kérdezni, meg. Hanem az van, hogy kérdések, amelyeket nem szeret, írta ide Gábor, szokott-e a pasiának hastáncolni, kell-e a hastánchoz pocak? Ez a két kérdés, amit nem szeretsz. Én csak annyit szeretnék, tényleg nem ezeket, hanem hogy miért nem szereted ezeket a kérdéseket. Mert hallgatom őket már majdnem 10 éve, ezek nagyon unalmasak. Most eszembe jutott igen, valami pasinak, szoktál hastáncolni? Figyelj, és tényleg kell a hastánchoz pocak? Figyelj, nem áll, de tényleg ez nagyon szar. Az van, hogy és akkor káromkodik. Bocs, de folyamatosan mindenki ezt kérdezi meg, és annyira unalmas, és tulajdonképpen nagyon gyenge kérdése. Úgyhogy ez igaz. Egyébként tényleg csak azért csodálkoztam, hogy akkor miért pont ezek? Tehát annyi gyenge kérdés van még. De ez az, amit viszont mindenki megkérdez. De kérdeztetek még egy pár gyengét, ha gondolják. Kérdezünk gyengét? Csak néztek. És mik a céljaid a hastánccal? Üzenetet közvetítesz? Ez elég rossz volt tényleg. Ugye? De van még. Apa itt a nyugdíjára ad. Szeretnétek hülye válaszokat? Aha, igen. Légy szíves. Hát világbéke meg ilyenek. Nem tudom, céljaim nincs. Hát, úristen, ez tényleg rossz. Szakmai karrier csúcsa, egyiptomi vendégszereplés, valami. Az pont. Ugye? Az egy csúcs. Nehéz volt kitalálni. De ez hát, nincs olyan messze, úgyhogy... Meg ott lehet igen, tanulni meg van, már le van kötve a koncert? Aha. Vagy mi ez? Performance? Hogy hívod ezt? Úgy néz ki. Fellépés? Aha, fellépés. Est? Fellépés hány óra egy ilyen komplett program? Hát attól függ. Hát itt például 15 perc összesen, amit csinálok, itt összesen egy blokk. De ez innentől fogva lehet egy óra, másfél óra. És mennyi ideig, bocsánat, mennyi hoppa, ideig tud... Csak, nem, tényleg mennyi ideig lehet egyfolytában a hastáncolni. Egyfolytában? Nagyon fárasztó lehet. Guinness rekordja van? Mennyit lehet fogyni 15 perc alatt? Mennyit lehet fogyni, azt nem tudom, ezt így nem tudom mérni. Tehát nincs ilyen kis órám, ami mennyi... nem, tehát ilyen 20-25 perc után már azért így nagyon kellemetlen tud lenni. És nem lesz unalmas, mert végül is azért, hogy mondjam, tehát hogy így nagyon nem, ugyanaz, azért nem? Egy jó, tehát hogy azért egy tud jó meglepetést műsor, okozni le tud kötni egy embert fél óráig, persze, de azért annál több nek már így a táncos miatt sincs értelme. Te is szoktál a pasidnak hastáncolni? Viszont amikor... Pocak kell hozzá? Ugye azt mondjuk, hogy a futás az nagyon jó dolog, mert le lehet tőle mondjuk fogyni, viszont nagyon szégyen. Rossz a... Szégyen a futás, de hasznos. De viszont szét... a térdizületeket. Elrontja. Igen, elnézést. Nem jutott be ez a szó. Azt mondtam, hogy szét... De hogy van ilyen hastánc, hogy a hastánc mi az előnye és mi a hátránya, azt úgy egy-egy mondatban meg van. Van, abszolút. Jó, köszönjük van. Szépen. És hát még egy utolsó kérdés, hogy kell a hastánchoz pocak. És hogy szoktál-e a pasidnak hastáncolni? Az a hátrány, hogy kinő a hasad, és a pasidnak kell hastáncolni. Nem hátrány, gyönyörű vagy. Nem, az van, hogy van hátránya, de leginkább akkor, hogyha rosszul tanítják. Tehát... Kiugrik a csípő? Nem, az, hogy nagyon tud fájni a derék, hogyha nem vigyáznak a táncosok rá. Tehát, hogyha nem tanítják meg a táncosnak, hogy be kell fordítani a csípőt végig, akkor bizony nagyon rosszul tudja érezni magát tőle az előny, pár év múlva. A legnagyobb előny? Ott van az el. Pasinak lehet. A legnagyobb előny, hát nőiesebbé változtatja a testet, átalakítja kicsit. És nem ilyen sportos fazonura, hanem olyan nőies fazonura, hogyha az ember kitartó. Még azt akartam megkérdezni, hogy... De tényleg ez a záró kérdés. Hogy a pasidnak szoktál használni? Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon, is nagyon jó egy heti hastáncot kívánunk neked itt a szigeten. Sok tanítványt és egy nagyon sikeres egyiptomi hasonló. Gyerekek, afro-latin színpad, vagy pedig... A sziget végén. Vagy pedig Sármásájk és a... Kajró és a... Igen, és a Hyatt. Manó most benézett a testfestő srác, én is nagyon aggódom, hogy le fogja izzadni magáról a temperát. Igen, úgyhogy egy nejlont kerítsünk ide a székre, hogyha itt nem melegszik. Srácot fogja befesteni. Igen, a srácot befesti, mi pedig addig zenélünk. Ez itt a Cult és a Wild Hearted Son. Nem, ez a Stereo MC's és a Fever. Bocs! Mercedes, nagyon szépen jön. Köszönjük. Tényleg, a sláger garancia. Bocs. Sziasztok. gonna be me.